bara yo bara yo jebali wallahi emma ko fori suga pata ko ni ko ni kuria ba wudu wo ina na ya ga ku ba bo yo wudu pata ko ni yer wa me ya ma jo yer ar me ya ma jo bar ga la don si mai ba bai re go